Jerzy Kordowicz. W poniedziałek o 22 w nowej porze studio L Muzyki będzie funkcjonowało co tydzień. Do usłyszenia. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już poniedziałek, 22 września, minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Ukraińskie drony zaatakowały kurort na Krymie. To tam mieszczą się dwie rezydencje Putina. Służby badają szczątki prawdopodobnie dronów znalezione w trzech miejscach w kraju. Nadchodzi astronomiczna jesień, przyniesie ochłodzenie. Ukraińcy zaatakowali dronami kurort Foros na Półwyspie Krymskim. Rosyjskie Ministerstwo Obrony informuje, że według wstępnych danych zginęły dwie osoby, 15 zostało rannych. Rosyjski gubernator Krymu Siergiej Aksionow twierdzi, że zniszczonych zostało kilka budynków. Portal Krym Reali przypomina, że w tym rejonie znajdują się cztery państwowe dacze, z których od czasów Związku Radzieckiego korzysta rosyjska elita polityczna. Według niektórych źródeł Władimir Putin używa obecnie dwóch z tych rezydencji. Powołanie Rady do spraw Polonii i Polaków za granicami zapowiedział prezydent. Karol Nawrocki poinformował o tym podczas spotkania z rodakami w Doylestown w Stanach Zjednoczonych. Wręczył tam odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom polonijnym. Dziś prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Europosłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz kibicuje prezydentowi, by był na arenie międzynarodowej równie skuteczny jak rząd. Trzymam kciuki. Mam nadzieję, że uda się prezydentowi Karolowi Nawrockiemu przekonać prezydenta Trumpa, aby mówił polską racją stanu, ministrem Sikorskim i jednoznacznie potępił atak rosyjskich dronów i przekroczenie polskiej przestrzeni powietrznej. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości liczy, że podczas sesji uda się nagłośnić na arenie międzynarodowej problemy, z którymi zmaga się Polska. Także w Estonii chociażby, gdzie samoloty rosyjskie latały w przestrzeni powietrznej, to jest bardzo poważny problem, bo Europa stanęła na krawędzi wojny. Dlatego prezydent Karol Nawrocki powinien spotykać się z liderami różnych państw z całego świata, żeby umiędzynarodowiać to, co się tutaj dzieje. W tym samym czasie w Nowym Jorku będzie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Żandarmeria Wojskowa i prokuratura zajmują się sprawą znalezionych wczoraj części nieznanych obiektów powietrznych. Natrafiono na nie w lasach w dwóch miejscach na Mazowszu i w jednym na Lubelszczyźnie. Wszystkie znalezione pozostałości po dronach znajdują się w lasach z dala od zabudowań mieszkalnych. Tak było w powiecie siedleckim, mówi Piotr Pokorski z mazowieckiej policji. Na odcinku kilkudziesięciu metrów, około jednego kilometra od zabudowań, grzybiarze ujawnili części obiektu przypominającego drona. Oraz w powiecie zamojskim. Otrzymaliśmy zgłoszenie o tym mężczyzny, który wybrał się na grzyby i w pewnym momencie ujawnił elementy obiektu przypominającego dron. Wyjaśnia rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie Andrzej Fijołek. Policja sprawdza wszystkie takie zgłoszenia, zapewnia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. W tych trzech przypadkach mamy potwierdzenie z policji o odnalezieniu tych nieustalonych elementów. Karolina Gałecka przypomina, że do nieznanych obiektów nie należy podchodzić ani ich dotykać. Należy natomiast poinformować służby. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Są niepozorne, ale pojawiający się z nich zapach wyjątkowo intensywny i nieprzyjemny. Specjalne odstraszacze dzikich zwierząt pojawią się niebawem w pobliżu dwóch białostockich osiedli – Słoneczny Stok i Bacieczki. Pojemniki nie będą hałasować, ale będą bardzo silnie pachnieć, tłumaczy starszy specjalista Krzysztof Tyszka ze Straży Miejskiej w Białymstoku. To jest delikatnie powiedziane, że on jest nieprzyjemny. To jest bardzo gryzący zapach, on przypomina w wysokim stężeniu zapach ludzkiego potu. Natomiast środek użyty do tych dyspenserów nie jest trujący, nie jest toksyczny, a więc on nie wyrządzi żadnej krzywdy ani roślinności, ani ludziom. Ma sprawiać, że dzikie zwierzęta, nie tylko dziki, ale wszelka zwierzyna, ma nie podchodzić, uciekać. Straż Miejska apeluje, by nie niepokoić się przykrym zapachem w pobliżu osiedli i nie dotykać rozwieszonych pojemników. O 20.19 przywitamy astronomiczną jesień. Czeka nas wyraźne ochłodzenie. Michał Kowalczuk z IMGW zapowiada, że odczujemy to już we wtorek. Temperatury będą kilkanaście stopni niższe, maksymalnie do około 15-17 stopni. Ponownie występować będą przelotne opady deszczu. Na południu, południowym zachodzie możliwe nawet nieco silniejsze, intensywne opady związane z zalegającym frontem atmosferycznym. Dziś ciepło tylko na wschodzie. To był serwis Trójki.

to tylko jedna piosenka, a tyle hałasu wokół niej od kilku dni. No ale to pierwsze od 13 lat nowe nagranie zespołu Aerosmith. 77-letniego frontmana Stevena Tylera wspomaga wokalnie młodszy kolega znany jako Youngblood. Za 2 miesiące ukaże się epka z kolejnymi utworami. Dobry wieczór Państwu. Ewelina Milik-Danielska, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W poniedziałek po północy w Trójce słuchają Państwo audycji muzycznej Dym na wodzie. No a skoro po północy, to będzie dobra pora na bluesa. Let the good times roll. I don't care if you're young.

and every love affair's over. Oh boy, before he gets a chance to start. Oh, if it ain't here, maybe in the hereafter, instead of tears, I'll learn all about laughter. While I'm stuck out here, it just ain't fair. But I know, I said I know. Oh yeah, there must be a better world. Oh yeah, there's just gotta be. Joe Bonamassa i George Benson w klasycznym utworze z repertuaru B.B. Kinga There Must Be a Better World Somewhere. Gdzieś tam musi być lepszy świat. 32 nagrania z udziałem kilkudziesięciu zaproszonych gości, a są to nazwiska z najwyższej muzycznej półki, to zawartość albumu B.B. King's Blues Summit 100. Na razie ujawniono 5 nagrań, kolejne będą się pojawiać w sieci co miesiąc, a całe to wydawnictwo w różnych formatach będzie dostępne w lutym przyszłego roku. Będziemy śledzić projekt Bonamassy oczywiście, ale teraz zmieniamy klimat, sięgając po nową płytę Zaz. Comme ça, cette fait voler son amour et sa liberté, son envergure, ses illusions, ses imprudences, ses questions, et devoir tout recommencer. On peut comme ça être condamné à ne rien lâcher, à ne jamais rien lâcher. On peut du jour au lendemain pas savoir quoi faire de ses mains, pas savoir où poser son front ou redessiner l'horizon. On peut continuellement redouter les enterrements. Il y a des années comme ça où tout le monde s'en va. On peut comme ça, c'était pas prévu, replonger dans l'inconnu. On peut comme ça, c'était pas prévu, avoir tout perdu, avoir tout perdu. C'était déjà la même cave, à retaper les mêmes épaves, à déconstruire, à reconstruire. On peut comme ça circuler, cherchant à qui offrir les bouquets que l'on ramasse. Alors les bouquets s'entassent et la vie s'écoule sans nous, sans qu'il y ait de nous. On peut comme ça parler tout seul, ça peut comme ça durer des heures, ça peut durer toute la vie de regarder sa vie. On peut comme ça, c'était pas prévu, dans l'inconnu. On peut comme ça, c'était pas prévu, avoir tout perdu, avoir tout perdu. On peut comme ça parce qu'il faut bien prendre la route un beau matin, après mille ans de trahison, embrasser sa confusion. On peut comme ça parce qu'il faut bien vivre sa vie, se prendre en main, se prendre pour un marin, vérifier si l'eau s'amouille, danser avec les grenouilles. We'll be right back. comme ça, j't'ai pas prévu. Avoir tout perdu, avoir tout perdu. Un peu comme ça, j't'ai pas prévu. Apprendre à réapparaître. Un peu comme ça, j't'ai pas prévu. Relever la tête, renaître. Na okładce płyty ona wciąż wygląda bardzo młodo, no ale to jest taki naturalny wizerunek, a nie dzieło chirurgii naciągającej. Wspominam o tym tylko dlatego, bo Zas ma jednak 45 lat i działa na rynku muzycznym już ponad dwie dekady. Wydała właśnie 6. album studyjny, płyta nosi tytuł Samesop i zawiera 14 nagrań w języku francuskim. Oto Zas. Bien sûr le dernier regard, bien sûr le dernier départ, bien sûr le dernier au revoir, bien sûr les larmes dans le couloir. Ce que l'on cache, ce que l'on montre, et cette course contre la montre. Dernier été, dernier hiver, et moi qui sais pas comment faire. C'est pas toi qui me fais pleurer, c'est ceux et celles qui t'ont aimé, qui me dévoilent des épisodes, parfois aux antipodes, de la personne que j'ai connue, du toi que j'ai entreaperçu, qui me partage des histoires auxquelles j'aimerais tellement croire. C'est pas toi qui me fais pleurer, c'est ceux et celles qui t'ont aimé. C'est pas toi qui me fais pleurer, c'est ceux qui pleurent à mes côtés. On n'est rien, on n'est rien, que des liens. On n'est rien, on n'est rien, que des liens. Bien sûr le dernier repas, bien sûr le dernier éclat. Prendre ta main une dernière fois, te parler tout bas. Soudain la terre qui tangue un peu, et mon ciel qui se cherche un dieu. Les larmes qui descendent puis remontent, j'écoute tout ce qu'on me raconte. C'est pas toi qui me fais pleurer, c'est ceux et celles qui t'ont aimé, qui me dévoilent des épisodes, parfois aux antipodes, de la personne que j'ai connue, du toi que j'ai entreaperçu, qui me partage des histoires auxquelles j'aimerais tellement croire. Ce n'est pas toi qui me fais pleurer, c'est ceux et celles qui t'ont aimé. C'est pas toi qui me fais pleurer, c'est ceux qui pleurent à mes côtés. On n'est rien, on n'est rien, que des liens. On n'est rien, on n'est rien, que des liens. On n'est rien, on n'est rien, que des liens. Sur les larmes dans le couloir, ce que l'on cache, ce que l'on z nowej płyty, trochę jakby poważniejszej. No, widać, upływ czasu działa na wszystkich. No ale jej znakiem rozpoznawczym pozostaje zachrypnięty, pełen emocji głos, no i ten nieustanny ruch na scenie. Oczywiście będzie trasa koncertowa, ale dwa polskie występy dopiero w przyszłym roku. Program trzeci, Dym na wodzie. W kalendarzu muzycznym mamy dziś urodziny mistrza Nicka Cave'a. You ready? Take a little walk to the edge of town and go across the tracks. Oh, where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Hey man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. He'll wrap you up in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all of those dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul. But don't you worry, buddy, he ain't never coming back. He's a ghost. He's a god, he's a man, he's a guru. Well, they're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You ain't got no money, get you some. You ain't got no car now, Lord, he'll get you one. Got no self-respect, you feel like a little insect. Don't you worry, buddy, here it comes, through the barrio and the Bowery and the ghetto and the slum. Well, his shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand. You'll see him in your nightmares, you'll meet him in your dreams.

Lazarus Dick, tytułowy utwór z płyty wydanej w 2008 roku z zespołem The Bad Seeds. No, Nick Cave był kiedyś całkiem ostrym rockmanem, dopiero potem zmienił się w takiego artystę nastrojowego, elegijnego. No, znają Państwo powody oczywiście. W 1999 roku podczas przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu na specjalnym koncercie wykonano polskie wersje kompozycji dzisiejszego solenizanta. Polskie wersje w tym sensie, że to były piosenki przetłumaczone na polski, nie jakieś zupełnie nowe teksty. No a szczególnym momentem tego wydarzenia był wspólny występ na estradzie we Wrocławiu, tak? Stanisława Sojki i Nicka Cave'a. And

yes or no. This is a weeping song. It's a song, you know, it's to weep while we all rock ourselves to sleep. This is a weeping song, but I won't be a weeping alone. No, we won't be a weeping alone. No, we won't be a weeping alone. No, we won't be a weeping alone. Thank you. To był rok 1999, przegląd piosenki autorskiej we Wrocławiu. Staszek Sojka i Nick Cave wspólnie wystąpili na scenie. Te polskie wersje piosenek Cave'a zaśpiewali tam m.in. Anna Maria Jopek, Kinga Price, Wojciech Waglewski, Maciej Maleńczuk, Mariusz Lubomski i po latach wydano to na szczęście na płycie. Kalendarz muzyczny raz jeszcze. 22 września 1951 roku urodził się w Anglii David Coverdale, wokalista zespołu Whitesnake, który w karierze ma także kilka innych znaczących osiągnięć. No bo oto w 1973 roku, będąc jeszcze nieznanym artystą, odpowiedział na ogłoszenie prasowe i dołączył do zespołu Deep Purple, aby nagrać album Burn. Co więcej, napisał wszystkie teksty na tę płytę, a z gitarzystą Richiem Blackmorem stworzył taki oto utwór. I've been